To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 17 grudnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Te życzenia jeszcze przedświąteczne dziś dobrze wybrzmią imieninowe i urodzinowe imieniny Olimpii, Łazarza i Łukasza. Wszystkiego dobrego. Wtorek, 17 grudnia, słońce obudzi się po 7.30, zajdzie już po 15. No i cieszmy się, choć jednym z najkrótszych dni w roku, to i tak by nie zabrakło tego słońca. No właśnie o słońcu teraz, bo 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy prognozy pogody. Południowo-wschodnia Europa na skraju wyżu. Nad pozostałymi obszarami pogody będą kształtowały liczne niże. Polska na skraju Zatoki Niżowej z południa będzie napływało ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Coś nieprawdopodobnego w drugiej połowie grudnia. Raz, że ciepłe, dwa, że zwrotnikowe. No ale uważajmy na mgły ograniczające widzialność, głównie rano na Suwalszczyźnie, a w dzień ma być pogodnie i ciepło, choć może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać na północy. Wiatr południowy słaby i umiarkowany na południu, dość silny i porywisty w Tatrach, w Bieszczadach do 90 km na godzinę. Powiedziałem, że pogodnie, tak ma być i ciepło, a i owszem, w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem 7, w centralnej części kraju około 8-9 stopni, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 12, a na Podkarpaciu nawet do 14 stopni. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak znud, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni nie smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Minut po godzinie 5, sięgając po raz kolejny i nie po raz ostatni po płytę Święta bez granic z akcji charytatywnej Trójki, no właśnie nagranie Ani Rusowicz, Świecie mój. Polecamy i zachęcamy, bo w ten sposób można włączyć się do tegorocznej akcji, wesprzeć podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. No ale to nie jedyny sposób. Oczywiście przed nami wielki finał trójkowej licytacji. To już w najbliższy piątek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No a dziś zapraszamy do wysłuchania tego, co przygotowaliśmy, co zaplanowaliśmy, bo wiele wydarzeń, o których teraz mówimy, do usłyszenia na antenie trójki, także na portalu polskieradio24.pl. Przed południem na kolejnym posiedzeniu zbierze się rząd. Ministrowie mają rozpatrzyć m.in. zmiany w prawie budowlanym umożliwiające łatwiejszą legalizację samowoli budowlanych oraz zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym mające przyspieszyć realizację inwestycji. Z kolei nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wybór członków do Krajowej Rady Sądownictwa to najważniejsze tematy rozpoczynającego się dziś drugiego w tej kadencji posiedzenia Senatu. Początek obrad o 11. Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli rządu i przedsiębiorców, liderzy rozwoju. To na PGE Stadionie Narodowym o 16.00 zaplanowano sesję plenarną z udziałem szefa rządu. W 49. rocznicę Czarnego Czwartku Gdynia oddaje dziś hołd ofiarom masakry robotników. Właśnie od 14 do 22 grudnia 1970 roku wychodzili oni na ulice miast Wybrzeża, protestując przeciwko podwyżkom cen i broniąc swoich praw. W Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. No jak co roku zaplanowano uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Oficjalne obchody rozpoczną się tradycyjnie o 6 przy pomniku ofiar grudnia w okolicy przystanku SKM Gdymas Stocznia. Te tragiczne wydarzenia rozegrały się w grudniu 70 roku nie tylko w Gdyni, także w Gdańsku, Elblągu, Szczecinie i Słupsku. Otwarcie ognia do protestujących robotników przez wojsko i milicję komunistyczna propaganda określiła jako zaprowadzenie porządku w państwie. Jeszcze przed południem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier weźmie udział w uroczystości przekazania betlejemskiego światła pokoju pod hasłem Światło, które daje moc. Przypomnijmy, polscy harcerze przekazują dziś druhom z Litwy betlejemskie światło pokoju. Ta ceremonia odbędzie się po 11 w miejscowości Rudka Tartak na Suwalszczyźnie, niedaleko polsko-litewskiej granicy. No i warto przypomnieć, że idea betlejemskiego światła pokoju narodziła się w Austrii, dokąd w 1986 roku płomień z groty betlejemskiej przewieziono w intencji niewidomych dzieci. 2 lata później austriaccy skauci sami pojechali po światło do Betlejem. No i od tamtego czasu ten symbol pokoju, jedności trafia rokrocznie do Wiednia. Skauci z różnych krajów roznoszą światło po Europie. Jak wiemy, dotarło do Polski, a wcześniej, jak słyszeliśmy, harcerze przekażą druhom z Litwy to właśnie betlejemskie światło pokoju. I taką mamy nadzieję, że również i te dobre myśli, życzenia i serdeczności kierowane po całej Europie będziemy mogli także i my przekazać, otrzymując to właśnie betlejemskie światło pokoju już wkrótce tu w Trójce przy Myśliwieckiej. Wiele z tych wydarzeń, jak wcześniej wspomniałem, ale nie wszystkie, bo również te zagraniczne i o nich to będziemy mówić w kilku żołnierskich słowach już za kilka chwil, właśnie także i o tym, co będzie działo się w Europie i na świecie. No ale wcześniej kolejne, myślę, ważne spotkanie ze światem dat, bowiem również i wyprzedzając to, co przed nami, wspominając to, co przed, łączy wspólny mianownik właśnie 17 dzień grudnia. A wspominamy w muzycznym kalendarzu Eddie Kendricksa, wokalistę formacji The Temptations. On to urodził się w 1939 roku z Temptationsami. Występował przez wiele lat, zmarł w 1992 roku. Wspominamy go w dniu urodzin, również przypominając niezwykły talent nie tylko jego, ale pozostałych członków zespołu. To have girl like her is truly a dream come true. Out of all the fellas in the world, she belongs to me. But it was just my imagination running away with me. It was just my imagination running away with me. Ooh, soon we'll be married and raise a family. This couldn't be a dream, or to real, it all seems. But it was just my imagination once again, running away with me. Tell you it was just my imagination running. Eddie Kendrick, wspominamy wokalistę The Temptations. W dniu urodzin artysty przyszedł na świat w 1939 roku. Pożegnaliśmy go w 1992. Sygnały od państwa. Już za chwilę, a wcześniej te, myślę, jedne z ważniejszych wydarzeń, o których to między innymi w serwisach informacyjnych będziemy mówić. Między innymi o tym, że Parlament Europejski chce walczyć z wymieraniem pszczół. W Strasburgu odbędzie się dziś debata na ten temat. Część frakcji chce zakazać używania niektórych pestycydów, by chronić owady zapylające i co za tym idzie także cały ekosystem. Pojutrze Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją w tej sprawie. W Londynie dziś po południu pierwsze posiedzenie nowej Izby Gmin wyłonionej w zeszłotygodniowych wyborach. Nowi posłowie zostaną dziś zaprzysiężeni. Z pewnością w tej sprawie korespondencję naszego brytyjskiego dziennikarza. A w Watykanie papież Franciszek będzie obchodził dziś 83. urodziny. Z tej okazji na ekrany włoskich kin wchodzi paradokumentalny film Nasz papież, opowiadający również o historii jego rodziny, która, przypomnijmy, w 1929 roku wyemigrowała z Włoch do Argentyny. Wiele z tych wydarzeń, oczywiście także więcej i pozostałych, nie tylko w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Sygnał od państwa, od pana Andrzeja. Tak o wtorku nie da się nic powiedzieć, ani to okropny jak poniedziałek, ani wyczekiwany jak piątek, nie jest też środkiem tygodnia, ani wigilią piątku, z wyjątkiem, gdy we wtorek można usłyszeć w budziku The Temptations. Z pływackimi pozdrowieniami nasz budzikowy Phelps, pan Andrzej z Tarnowa. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy, no ale ten wtorek, tak sobie pomyślimy, zaglądając w kalendarz, że to już za tydzień, to jeden, jedyny taki dzień w roku. I zdaje się, że chyba nazwa tego dnia, wtorek właśnie za tydzień, jak co roku w Wigilię, zejdzie na drugi plan. Dziewczyna, która odezwała się z Brisbane, pisze pani Basia, przypomniała mi, że 20 lat temu spędziłem w tym mieście 4 miesiące, ale w okresie australijskiej zimy. Tam się buduje domy bez ogrzewania. Pamiętam, że strasznie marzłam przy 4 stopniach i nawet kangury, które przychodziły do ogrodu na pietruszkę, już nie były taką atrakcją. Serdeczności od pani Basi. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze pan Rafał, który to informuje, że zwykle nie jest aktywny korespondencyjnie, ale dziś spieszy wziąć udział w licytacji pogodowej na zachodnich rubieżach Dortmundu, gdzie pan Rafał rozwozi gazety samochodowe. Termometr pokazuje 11 stopni. Pozdrawiam wszystkich, pan Rafał, choć zazwyczaj po cichutku jest z nami 6 dni w tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przyjemnej pracy życzymy. 20 minut po piątej. Wracamy do muzycznego kalendarza, bo tu kolejne ważne rocznice. Choć Carlton Barrett, perkusista The Wailers, Boba Dylana, urodził się w 1950 roku, zmarł w 1987, dziś kończyłby 69 lat, to i przyniósł także wiele słońca w muzykę, właśnie wprost z Jamajki, gdzie w Kingston przyszedł na świat w 1950 roku. Marley, The Wailers, słoneczne rytmy reggae, jeszcze przed wschodem słońca. To grubo przed wschodem słońca. No to my po raz kolejny, cytując klasyka, słońca bez końca życzymy na 50. okrągłe urodziny, które dziś obchodzi basista Supergrass Mickey Quinn. Nie tylko dzisiejszy jubilat basista Supergrass tak się pewnie czuje i z takim zawołaniem, ale także pan Paweł z Radomia, który z nami od godziny 3:00 i informuje, że od jutra urlop i prace domowe. Ach, jak się cieszę. No, troszkę trudno mi sobie to wyobrazić, ale podzielamy radość, panie Pawle. Również z panem dzieląc. To niezwykle wciągające prace czy obowiązki domowe. 26 minut po godzinie 5:00. Przypominamy w drugiej części kalendarza. Kolejne wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, ale po kolei. W 1770 roku, 17 lub 16 grudnia, bo różne źródła różnie podają, urodził się Ludwig van Beethoven, niemiecki kompozytor, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki. Zmarł w 1827 roku. 122 lata temu urodził się Władysław Broniewski, poeta, tworzył wiersze patriotyczne, także zbiory i poematy liryczne. Zmarł w 1962 roku. W 1921 zmarła Gabriela Zapolska, pisarka epoki modernizmu, aktorka, autorka powieści i opowiadań. W 1951 roku warszawska fabryka motocykli rozpoczęła produkcję SHLM-04. To było 68 lat temu. 65 lat temu z kolei zmarła powieściopisarka Zofia Naukowska. Jej głośne powieści to romans Teresy Henert, Granica czy cykl Medaliony. Wspominamy aktorkę w 65. rocznicę śmierci. O 49. rocznicy wydarzeń grudniowych już mówiliśmy, wspominaliśmy grudzień 1970 roku z pewnością o obchodach tych tragicznych wydarzeń na wybrzeżu. Jeszcze dziś kilkukrotnie będziemy mówić. Także mówiliśmy o 83. urodzinach papieża Franciszka. No a w muzycznym kalendarzu wspominamy w drugą rocznicę śmierci Leszka Aleksandra Moczulskiego, poetę, autora tekstów, piosenek. Tu między innymi do muzyki z płyty Grzegorza Turnała. Fantastyczne dzieło Jak linoskoczek. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w niepewny obraz zapadł. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak łatwo serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w żart, jak łatwo widzisz w życiu cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak linoskoczek zręcznie idziesz poprzez świat, jak linoskoczek zawsze swym cyrkowym krokiem, jak linoskoczek jak na linie zawieszonej, jak linoskoczek. skoczek, zręcznie idziesz poprzez świat. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Muzyka Jan Kanty-Pawluśkiewicz, śpiew, instrumenty klawiszowe, fortepian Grzegorz Turnał i słowa Leszka Aleksandra Moczulskiego, którego to wspominamy, poety, autora tekstów, piosenek w drugą rocznicę śmierci. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, a teraz prognoza pogody, bo to już po 5.30. Rano na Sowalszczyźnie mgły, uważajmy na te ograniczające widzialność do 500 metrów. W dzień jedynie na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Ma być pogodnie, wiatr południowy, słaby, umiarkowany, ale na południu dość silny, miejscami porywisty, w Bieszczadach, w Tatrach do 90 km na godzinę. No i ciepło, bo dziś od plus 5 stopni na Sowalszczyźnie, nad morzem 7, w centrum 9, na Dolnym Śląsku 12, a na Podkarpaciu, gdzie dziś będziemy najcieplej. Tam do 14 stopni. A pesar de sol cascotes, vem constantes de uma gual. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá leite que tão doce e morninho. Nota senti boa ternura na nos pel morena. Nota senti boa ternura na nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio de ansiedade para o orcalém. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já voltou cheio de ansiedade para a ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascotes, vem constantes de uma igual. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá leite que é tão doce e morninho. Nota senti boa ternura na nos pel morena. Nota senti boa ternura da nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é de um filho pródigo que já volta cheio de ansiedade para boa calente. Ó terra mãe, a emoção é de um filho pródigo que já volta cheio de ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ta dziś w muzycznym kalendarzu wspominamy w 8. rocznicę śmierci piosenkarkę z Republiki Zielonego Przylądka. Cezaria Wera zmarła w 2011 roku. No i tak to kalendarz się plecie na 23 minuty przed godziną 6:00 i rocznicę śmierci, i rocznicę urodzin. No i teraz najlepsze życzenie, bowiem dziś basista, autor tekstów, współzałożyciel R.E.M. Mike Mills kończy 61 lat. Thank you. Muzykowe kalendarium muzyczne. Zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, piękne gitary, ale dziś wspominamy nie gitarzystę, a wokalistę i autora tekstów, kiedyś występujący w grupie Free, także pamiętamy jego występy z Jimmy Page'em do The Firm, no a to dziś na 70. urodziny Paul Rodgers i jego Bad Company z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. W dyskusji o wtorku, którą zaczął pan Andrzej, jeszcze pan Krzysztof z Warszawy dopowiada, jeśli chodzi o wtorek, wymyśliłem sobie niegdyś takie porzekadło. To tak na pocieszenie. Wtorek. I tydzień ma się ku końcowi. Prawda, jakie optymistyczne, przedświąteczne. No, w tym tygodniu to może jeszcze słabo, ale za tydzień to jak najbardziej aktualne. Takie właśnie we wtorek, że tydzień ma się ku końcowi. Sięgamy po muzykę country. Oczywiście z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. No tak, tak, bo to już za kwadrans szósta. Andy Williams, znakomity piosenkarz, właściwie mniej country, a bardziej pop, ale flirtujący z muzyką country, zaśpiewa piosenkę Sleigh Ride. Zaprosi państwa na sannę, taką śnieżną, w dawnym stylu. Wsiadamy do sań i jedziemy sobie w nieznane, może przez las, może wieczorem z pochodniami. Andy Williams, pamiętam, że specjalnie dla nas, dla ekipy Polskiej Telewizji, wykonał tę piosenkę i myśmy ją pięknie nagrali, potem przedstawili w Telewizji Polskiej w programie Country America. Było to na początku lat 90. Posłuchajmy dzwonków sań Andy Williamsa. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're right in the wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop at the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by Courier and I. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Sleigh ride, czyli sanna, jazda saniami, zimowa jazda oczywiście, w wykonaniu Andy Williamsa, to piosenka napisana przez Leroya Andersona, bardzo poważnego kompozytora, który współpracował z orkiestrą Boston Pops, no i napisał ją w 1948 roku Leroy Anderson podczas upałów. Pomyślał sobie wtedy, ach jakże pięknie byłoby pojechać teraz saniami przez zielony, a właściwie już pokryty białym puchem las. Do tego utworu muzycznego Mitchell Parish, można powiedzieć w pewnym sensie nasz rodak z Litwy, bo nazywał się Paszeliński, dopisał tekst. I tak właśnie powstała nieśmiertelna piosenka gwiazdkowa Sleigh Ride. Podobnie było z piosenką Christmas Song. Mel Torme napisał piosenkę o tym, jaka piękna atmosfera jest przed świętami w dużym mieście, na przykład w Nowym Jorku. A tutaj się pieką kasztany na ogniu, a tutaj facet w pośpiechu robi zakupy i tak dalej, i tak dalej. Kenny Rogers i Dolly Parton także potrafią zaśpiewać taką piosenkę. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly.